Witamy we wtorek. Przed nami 31 dzień stycznia. Jutro środa, 32. Słońce obudzi się po godzinie 7, zajdzie po godzinie 16. No a co najważniejsze, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad godzinę i kwadrans. Potrwa już ponad 9 godzin. A dziś imieniny Ludwiki, Marceli i Jana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i tak to kończy nam się styczeń. Rozpoczynając nowy dzień, mówimy Państwu 5 minut po godzinie 5, wtorek 31 stycznia. Dzień dobry. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce. Maile, SMS-y, telefony zaczepno-obronne. Bardzo się cieszę. Wtorek najgorszy dniem tygodnia, to ponoć już naukowo udowodnione i rzeczywiście można się wykopertnąć, mówiąc, że dziś nie wtorek, a środa. A wtorek ponoć dlatego, że od weekendu już stosunkowo daleko, a myślami jesteśmy gdzieś bliżej piątku, bliżej, no niech będzie, że tego na horyzoncie już zbliżającego się weekendu. No to rzeczywiście środa bliżej. Państwo także proponują, też trzeba było iść za ciosem, panie Budziku, dobry wieczór. No niech będzie, że dobry wieczór. 9 minut po 17. Ale trzymajmy się słowa pisanego. Prognoza pogody na wtorek. Napływa polarno-morska masa powietrza nad zachodnią część kraju cieplejsza. Uważajmy, bo ranek miejscami mglisty. W dzień pochmurno. W zachodniej połowie kraju popada deszcz ze śniegiem. Na zachodzie oraz na krańcach wschodnich uwaga na marznący deszcz powodujący goło. W ciągu dnia na wschodzie kraju oraz nad samym morzem możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby, jedynie na południu umiarkowany, rano jeszcze dość silny południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o temperaturę, bowiem lokalnie, właściwie na Lubelszczyźnie minus 4, a w pozostałych regionach jak nic od minus 1 przez 0 do plus 1 stopnia, więc tylko taki jakby

Obywatelska ma dziś powołać komitet do spraw referendum na temat reformy edukacji, a w Sejmie koło 14 rozpoczną się wysłuchania publiczne kandydatów na prezesa Polskiego Radia. Do ostatniego etapu konkursu, po ocenie formalnej oraz merytorycznej nadesłanych zgłoszeń, Rada Mediów Narodowych zakwalifikowała 6 osób. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w ciągu około tygodnia. Dziś ostatni dzień rejestracji telefonów komórkowych prepaid i składania deklaracji PIT-28. Z zagranicznych zapowiedzi Brexit trafia do parlamentu dziś początek dwudniowej debaty nad opuszczeniem przez Brytyjczyków Unii Europejskiej. Za wielką wodą prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosi dziś nominację do Sądu Najwyższego. To jedna z najważniejszych instytucji w amerykańskim systemie władzy. Sąd jest nie tylko najwyższym organem odwoławczym, ale również interpretuje Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przybędzie z wizytą do Sztokholmu. Będzie rozmawiać ze szwedzkim premierem Stefanem Löfvenem o przyszłości Unii Europejskiej, bezpieczeństwie i kryzysie migracyjnym. Z kolei premierzy państw bałtyckich mają podpisać w stolicy Estonii Tallinie porozumienie w sprawie harmonogramu realizacji projektu Rail Baltica. To połączenie kolejowe krajów nadbałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Premier Grecji Aleksis Tsipras rozpocznie dwudniową wizytę w Belgradzie, natomiast w stolicy Etiopii, Addis Abebie, kończy się dziś szczyt Unii Afrykańskiej, trwający od 22 stycznia. A i bardzo ważna data dla tych wszystkich, którym niespecjalnie chce się wstawać, narzekają na zmęczenie i na mróz i na być może jakieś przeciążenie. No to tak króciusieńko tylko powiem, że do Polski wraca dziś koło południa na Okęciu w Warszawie pani Małgorzata Wojtaczka, pierwsza Polka w historii, która zdobyła biegun południowy. To jednocześnie jedna z niewielu kobiet na świecie, którym się to udało. Przypomnijmy, w listopadzie wyruszyła na samotną wyprawę przez Antarktydę, a 25 stycznia dotarła do celu. Przemierzyła około 1200 kilometrów, maszerowała na nartach, codziennie ciągnąc 100-kilogramowy ładunek na saniach transportowych, a wiozła ze sobą sprzęt i żywność. Musiała zmagać się oczywiście z silnym mrozem, z wiatrem dochodzącym momentami do 100 km na godzinę, no i właśnie tą temperaturą spadającą często do minus 30 stopni Celsjusza. Przed panią Małgorzatą jedynym Polakiem, który dotarł samotnie na biegun południowy, był pan Marek Kamiński. Zdobył dwukrotnie w 1995 i 1997 roku. To było wówczas w czasie próby przejścia Antarktydy. Bardzo nisko kłaniamy się. Pani Małgorzata Wojtaczka dziś wraca do kraju. Pierwsza Polka w historii, która zdobyła biegun południowy. Z pewnością o tym dziś w Trójce jeszcze nieraz usłyszymy. Nie tylko w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. Niezmiennie zachęcamy oczywiście do pozostania z nami. 17,5 minuty po piątej, za chwilę szelest prasy. Oh, na nagranie takie, że powiedziałbym dynamit. A właśnie w tytule dynamit jak nic. 21 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że polskie produkty sprzedawane za granicę powinny łączyć w sobie kulturę z technologią. Przy sprzedaży niemal każdego towaru coraz bardziej liczą się wartości dodane, czyli na przykład emocje, jakie są związane z daną usługą lub przedmiotem. Polska ma szansę, by stać się potentatem w dziedzinie kulturoteku, który stanowi połączenie danego produktu z jego aurą kulturową, czytamy w Pulsie. Największym nośnikiem tego zjawiska są między innymi branże technologii cyfrowych, nanotechnologii oraz robotyki, również popkultury i rozrywki. Na przykładem, jaki przytacza Puls Biznesu, jest Wiedźmin, który stał się wizytówką Polski, wykraczając daleko poza grę komputerową, stał się symbolem naszego kraju w dziedzinie kulturoteku. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita. O tym, że zwiększyło się zainteresowanie inwestycjami ze strony małych i średnich przedsiębiorstw w katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej, 1/3 nowych inwestorów pochodziła z tego właśnie sektora. Jednym z najbardziej skutecznych magnesów przyciągających inwestycje zarówno krajowe, jak i zagraniczne są właśnie specjalne strefy ekonomiczne. A zachętą do inwestycji są też powstające w strefach branżowe klastry, pozwalające rozwijać współpracę między inwestorami i wymieniać doświadczenia. O tym dziś w Rzeczpospolitej. No i jeszcze zaglądamy do Gazety Wyborczej, a w Wyborczej o tym, że możemy sami ograniczyć wpływ smogu na nasz organizm, nie czekając na działania rządu czy polityków. Jak radzić sobie ze smogiem? O tym dziś w Gazecie Wyborczej. Tyle z prasy na teraz. Ach, się porwało. Chłopcy będą niezadowoleni. No ale pierwsze strony gazet jeszcze da się odczytać. To więcej w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki już za godzinę. A pierwsza data w muzycznym trójkowym kalendarium już teraz. Proszę się uważnie wsłuchać. Aha. Od tego zaczynamy dzisiejsze muzyczne kalendarium. Kto może, robi głośniej. Może to i uzupełnienie budzikowego alfabetu. Państwo podpowiadają, że w Manamie na końcu Nie poganie mnie też pojawił się śmiech tu z gościnnym występem Vincenta Price'a. Oczywiście Thriller Michaela Jacksona rozpoczął dzisiejsze spotkanie z muzycznym kalendarzem, a to dlatego, że równo 34 lata temu album Jacksona zdobył jednocześnie status złotej i platynowej płyty. Platyna, przypomnijmy, to 1 000 000 egzemplarzy sprzedanych płyt. To było w roku 1983. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego już za chwilę, teraz 29 po 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia. I tak w 1845 roku opatentowano maszynę do szycia, wówczas Elias Lechewe reklamował swoje urządzenie jako przyjaciółkę szwaczki. W 1888 roku zmarł święty Jan Bosko, włoski duchowny, założyciel zgromadzenia Salezjanów i Salezjanek. W 1956 roku zmarł Alan Alexander Milne, angielski pisarz, autor licznych komedii, także opowiadań, twórca Kubusia, Puchatka oraz Chatki. Kubusia, Puchatka. W 1971 roku, a więc dziś mija 46. rocznica startu misji Apollo 14. Była to trzecia załogowa misja, w czasie której astronauci wylądowali na powierzchni Księżyca. Podczas 33 godzin pobytu na powierzchni Srebrnego Globu astronauci przebywali poza lądownikiem ponad 9 godzin. Rok 1971. W 1985 zmarł już Józef Mackiewicz, prozaik, wróg i krytyk komunizmu. Opracował Białą Księgę o zbrodni katyńskiej. Jest autorem m.in. powieści Lewa Wolna, Droga donikąd nie trzeba głośno mówić. 26 lat temu zmarł Mieczysław Foyt, aktor, twórca wielu fantastycznych ról filmowych i teatralnych. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że 53 lata kończy Jamie Stewart. Wówczas w latach 80., pod koniec lat 80., basista grupy The Cult. dekad w muzycznym kalendarzu na urodziny Jamie'ego Stewarta, basisty formacji. 53. okrągłe. No a teraz już jako, że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. Napływa polarno-morska masa powietrza nad zachodnią część kraju cieplejsza. Uważajmy, bo ranek mglisty. W dzień ma być pochmurno. W zachodniej połowie kraju popada deszcz ze śniegiem. Na zachodzie oraz na krańcach wschodnich uwaga na marznący deszcz powodujący gołoleć. W ciągu dnia na wschodzie kraju oraz nad samym morzem możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby, na południu umiarkowany, rano jeszcze dość silny, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. A na termometrach dziś jedynie lokalnie na Lubelszczyźnie najniższa temperatura tam koło minus 4, w pozostałych regionach 0 plus 1. Tak będzie w większości kraju. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Kolejne urodziny. Ha, ha. Once again, it's your man. Come on, baby. On va regarder dance floor pour celui-là. Come on. Let's go. Tu sais sur moi, pas la moindre idée de ce que tu veux de moi. J'ai la sale manie de faire parler de moi quand je veille tard, que je passe d'ici à là. Bonne soirée à l'ancienne Capolink, à la lady à la tête, come on in. C'est parfait pour te faire remarquer, c'est mon show. Baby, serre-toi, c'est ton soul. Welcome dans mon monde si tu parles. Welcome parmi nous si t'es naughty. Damn girl, you're such a hottie. Let's get down, let's get dirty. Le champagne, tout le monde est servi. Faut que ça lève à ma manière, c'est pas qui. Faut que mes people dance et dance, dance. Ce soir, je vous rends dingue, qu'on bounce, on bounce. Come on, crazy, yeah. C'est dirty baby, c'est du fashion baby. Sois sexy lady. Mec en bonne belle que tout est dans style. Fais un effort ce soir, t'es une queen dans la ville. Tout le monde est là ce soir, tout le monde est star ce soir. Faut que ça reste gravé dans nos mémoires. Passe le courvoisier, c'est ton bannissant. Un double s'il vous plaît. C'est chiant, serre mes invités. Sans les cadeaux, c'est les sacs surprises de Camaro. Tout le monde repart avec des souvenirs. Tout le monde a déjà de revenir. Pour ma part c'était parfait. So let's get dirty. Pop le champagne, tout le monde est servi. Faut que ça lève à ma manière, c'est parti. Faut que mes people dance et dance, dance. Ce soir, je vous rends dingue, on bounce, on bounce. Come on, crazy, yeah. L'atmosphère. Just give me something to go crazy about. Come on, girl. Camaro, rocznik 80. Rocznik 81. Justin Timberlake. Z najlepszymi życzeniami. Why you love when

Podsumowanie utworów skutecznie budzących za rok ubiegły. Three Doors Down na miejscu 8. Sygnały od państwa, mile widziane i słyszane. Pan Grzesiek z Myszkowa jest z nami, za oknem minus 5. Pan Adam w trasie, na panelu minus 1, auto skuteladem jest ślisko. Dobrego dnia od pana Marcina, z Poręby też pozdrowienia i zapewnienie o tym, że jest z nami od 4. Duet Stefcio i Tomcio jest w Mielcu, za oknem trójeczka z prefiksem u pana Tomcia cieplusieńko pod kołdrą. Temperatura na polu minus 5, z serca Gór Świętokrzyskich śle pan Gerard. Na dzień dobry pan Maciek uzupełnia pomiar pokrywy śnieżnej wykonany przez dyżurnego dużego budzikowego psa. Bronisław zaskoczony, zapadł się po pachy w zaspie, czyli śnieg nie jest już tak zmrożony jak wczoraj o tej porze, a tak otulnie to sięga Bronisławowi do nadgarstków. Pozdrawiam pan Maciek i pies Bronek. Pięknie dziękujemy. Pan Michał z nami o tym, że koleżanki i słuchaczki już doniosły o warunkach pogodowych w Grodzie Kraka, więc pan Michał tylko się melduje i kręci pętelki dalej z nami. Bardzo się cieszymy. Od jednego brzegu do drugiego, do trzeciego, do czwartego i tak właśnie wygląda poranek u pana Andrzeja, który to na razie jeszcze podąża na trening pływacki, no a później przez godzinkę 25 w te, 25 w te, na razie zachmurzenie nieduże. Wenus i Mars ładnie świecą na południowym nieboskłonie. Z drogi na trening jeszcze, z drogi, bo pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps z Tarnowa, już jedzie. Tak mi się wydaje, że to chyba Jowisz, ale co ja tam wiem. Pani Marta Kryniczanka jest z nami przy radiu. Bardzo się cieszymy. Państwo Asia i Mikołaj też mówią dzień dobry z Wrocławia. Pan Mirek z Glasgow też jest w budzikowym gronie. Bardzo się cieszymy. Biała Podlaska, minus 3, też biało. Kolejarz z Małaszewicz daje sygnał dźwiękowy obudzności i pozdrawia budzikową rodzinę. No i jeszcze proszę pana, kawa się skończyła. Nie wypada o tej godzinie pożyczać, prawda? pytanie, zagadka z naszej skrzynki SMS-owej. A i owszem, dlatego też sięgamy po utwory skutecznie budzące w 2016 roku. Na miejscu siódmym Red Hot Chili Peppers. Bojowy tydzień w budziku na miejscu siódmym, Red Hot Chili Peppers. No ja mówię, że tydzień, bo do końca tygodnia, jutro szóste i piąte miejsce, a w piątek poznamy sam szczyt utworów, które zdaniem państwa skutecznie budziły w 2016 roku. Cieszy, że jeszcze będą nagrania polskie, to jak zwykle akcentuję i bardzo państwu dziękuję za zaangażowanie właśnie w tej sprawie. Sygnały od państwa mile widziane, także w porannej audycji po godzinie szóstej, mail, telefon, SMS oczywiście do dyspozycji. Za 7 minut będzie godzina 6. 3, 4. Love is a bomb. Come on, everybody, make a love all around. in the town, never going down. Wonky One. A o miłości, zdaje się. No mówiłem, co ja się tam zdam ostatnio, o tym w poranku było i słuchałem. I rzeczywiście to Jowisz państwo potwierdzają. Ależ utworek Nóżka Sama przytupuje. To ci rozgrzewka będzie po godzinie 6. Już teraz zachęcam państwa do pozostania z nami. No a przed nami wtorek, 31 dzień stycznia. Słońce obudzi się chwilę po 7, zajdzie po 16. Dzień potrwa już ponad 9 godzin. No i co ważne, akcentujemy dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad godzinę i kwadrans. Dziś imieniny Ludwiki, Marceli i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za listy, telefony i smsy. No niestety Wataha nie znalazła się w pierwszej dziesiątce utworów skutecznie budzących. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. W nieznany wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, a kraj co spełnia marzenia. Nasza misja na raszmon, gdy miasto zamienia serca na karbon, nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Zapraszamy do reklamy. Praca tak lekka i przyjemna, jakby to były wakacje? Tylko z nowym Nissanem Navara. Praktyczny i komfortowy jak crossover, a przy tym silny i wytrzymały, gotowy na każde wyzwanie. Teraz nowy Nissan Navara z 5-letnią gwarancją może być twój w wyjątkowym leasingu od 100%. Przetestuj go już dziś i zyskaj 15 tysięcy złotych w wyprzedaży rocznika 2016. Liczba samochodów ograniczona. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy.